журналістам, што пахаванне зробленае не пазней як у гады Вялікай Айчыннай вайны, цяпер ад любых каментароў адмаўляецца. Свабода, я ўжо не сатрудзічаю, ўсё гэта ў абласнай пракуратуры, так што ўсё ўсё я не займаюся. І пакуль ні з раённай, ні з абласной, ні з генеральнай прокуратуры ніякіх афіцыйных звестак няма, жыхары глыбока выказваюць уласныя версіі. Дамінуе ў іх меркаванне пра тое, што смерць пахаваных пад лесвіцай людзей была гвалтоўнай і пакутніцкай. Радыё Свабода Браніслава Станкевіч расказвае пра сваё падарожжа ў глыбокае на Віцебшчыне. Я нарадзіўся тут у краіне па шэрым небам. Краязнаўца Владзімир Скрабатун лічыць цалкам верагодным, каб знойдзеныя парэшткі маглі належыць прадстаўнікам мясцовай польскай адміністрацыі. Мы сустрэліся з ім каля таго самага сабора Расства Найсвяцейшай Багародзіцы. Краязнаўца паказвае, што побач з белым атынкаваным будынкам дзейнага храму захаваўся яшчэ адзін, складзены некалі з чырвонай цэглы і дагэтуль не рэстаўраваны. Ён таксама з'яўляецца часткай кляштарнага комплексу, і менавіта тут мясцілася польская ўправа. А яшчэ цягам стагоддзяў тут была турма, і гэтая акалічнасць наштурхнула спадара Владзіміра на такія развагі. Турма была з часоў Мураўёва. З 1831 года тут рабілі допыты паўстанцаў. Потым былі допыты паўстанцаў 1863 года. У часы польскай улады тут сидзелі і беларускія пісьменнікі у падвалах, і прыватнасці Міхась Машара. Потым глыбока вайшла чырвоная армія. І, дарэчы, не так, што і ціха ўвайшла сюды. Супраціў быў хоць. І тая ўлада новая разумела, што людзі могуць зарганізавацца, пайці ў лясы. І таму трэба было зрабіць нейкія прэвентыўныя меры, арыштаваць тых, якія маглі б тут арганізаваць. Чаму тут апынуліся скелеты, там чарапы немаўлятаў, падлеткаў, і гэта вельмі падобна на почырк НКВД. Знішчыць усіх, галоўна, каб потым нейкая дзясятка не запыталася, а дзе мой тата, а дзе мая мама. Людзі кажуць, што ў месцах, дзе людзі гінуць гвалтоўнай смерцю і застаюцца непахаванымі па-хрысціянску, часта сустракаюцца розныя анамальныя з'явы. Ад прыхажанкі сабору Расства Найсвяцейшай Багародзіцы, пенсіянеркі Лідзіі Пашковіч, давялося пачуць гісторыі пра прывіды, што некалі палохалі рабочых кансервавага заводу ў кляштарных сутарэннях. Мая сестра Соня прыйшла на кансервны завод работаць. Цэх, начынае смена, перабіраюць картошку. І говорит, перабіраем, видзім, прыйшлі дзеўушкі маладыя і тоже перабіраюць з намі картошку. Ну, в белых платьях, веночки, как хоронится. Легко, ну так легко поднимается ящик, а тут и ченника. Часто видели девочку, что бегала там. Ну, женщина еще догоняла эту девочку там. Лідзія Пашковіч мае ўласнае меркаванне пра тое, чые парэшткі маглі ляжаць пад царкоўнай лесвіцай. Слух такі хадзіў, што пад церкаўю і ў гэтых вот нашых праходах па глыбокім хаваліся яўрэі, і падросткі, і дзеці, і вроць бы нейкі свяшчэннік даже памагаў выжыць. Немцы, вот тут ж нейкія радзіонаўцы, што былі, хоць яны можа напалі, пазлавілі, тут яны іх і расстралялі, і тут яны іх і закапалі. Ну, таму што ўжо кончылася вайна, запіскі ўжо лажылі вроць бы ў гэтыя падвалы, што выходзіць, а яны ўсё жылі там. Дата знаходах под лестницей нашли человечие парыжки, у сударыни собору дозволяли спускаться экскурсантам, але теперь не дозволяют. Настоятель храму отец Сергей Громыко кажет, что это часовые заходы, узгодненные с мясцовыми уладами. Но дело в том, что мы пускали, ну, временно решили, вот, ну, хотя бы там чуть пока ажиотаж, просто это нездорово, наверное. Люди, когда приходят, и когда у них там все это в голове, не храм, и даже не захоронение, тебе крутится очень много всяких домыслов. Отец Сергей упорно переконывает у тем, что знойденные парыжки беспрешно являются часткой старожитных монастских похований. А валендеры натрапили на их тому, что неколи их разбурили вандалы, поскладавши костки до чарапы абыде и абыяк. Гробы эти кто-то вскрывал. А ну просто грабитель. Вот когда консервный завод был, часть мощей их куда-то сложили. А под лестницей тоже вот нашли один череп, другой череп нашли. Были кости. Плюс там остатки пачки с сигаретами. Там всякого мусора хватало. Когда ребята это все, они начали, запах какой-то пошел. Дело в том, что в тот момент как раз, ну, кто-то пожертвовал очень много лилий. Я ходил долгое время, я не мог понять, так воняет, такой запах специфический. Специфичный был не только пах у собора. Видовочцы кажут, что под наглядом супрацовников прокуратуры парыжки сбирали, догрузили у машины дуже специфичные особы. Мясцовые алкоголики-суточники. И робили это совсем не так обережно, как отмысловцы-археологи у мастацких кинофильмах. Те, кто назирал за процессом, меркуют, что и выники экспертизы могут иметь свою специфику, скированную на то, как не провоковать сгадки про НКВД або иншие карные структуры, что местились у кляштарном корпусе с червоной цеглы, и где у сутарыня хавается еще шмат стародавних и сучасных загадок нашей истории. На хвалях Радио Свобода прогучала подорожжа Браніславы Станкевіч у глыбокае на Віцебшчыне. Шановные слухачы, подаем новый адрес для паштовай сувязі з Радио Свобода у Чехии. Беларуская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадана писать латинкой. Наш адрес у Менску застается той самый. Паштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.